منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Ahkamu al-Janais lil-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na katika darasa iliyomalizika tulikuwa tukiangalia hadithi ambazo zilikuwa zimekuja katika masala yanayosema wan-nisa'u kar-rijali fi istihbabi ziyarati al-qubur. Na bado hadithi hizo hazijafikia mwisho wake. Na darasa iliyomalizika tumefikia katika hadithi ya tatu, na leo au katika njia ya tatu ya kutolea dalili kufaa kwa mwanamke kuzuru makaburi. Arabiu ya nne anasema iqraru nabii, ni kukiri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kukubali kwa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam almar'ata, kumkubalia mwanamke alati ambaye raaha inda alqabri, aliyemuona mbele ya kaburi. Fi hadithi Anas radhiyallahu anhu, katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu inayosema marra rasulullah, alipita mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bimra'atin, alipita kwa mwanamke inda kabri, mbele ya kaburi. Wa hiya tabki, na mwanamke huyo alikuwa akilia. Faqala laha, mtume akasema kumwambia mwanamke huyo, ittaqillaha, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiri, na subiri, kwa maana kuwa ni mwenye kushikamana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake, na kuwa ni mwenye kusubiri. Hadithi ikaendelea kwa urefu wake. Hadithi rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari wa ghayruhu, na wengineo. Wa qad madha bi tamamihi, na kwa hakika imekwisha kupita hadithi kwa ukamilifu wake. Fil mas'alati, katika mas'ala ya 19 sahifa 33. Wa tarjama lahu, na al-Imam al-Bukhari akaitolea maelezo hadithi hiyo na kuitolea tafsiri hadithi hiyo. Akasema babu ziyarati al-qubur, mlango unazungumzia kuhusiana na kuzuru makaburi. Qala al-Hafidh fi al-Fath, akasema al-Imam al-Hafidh katika Fathul Bari, na ikitajwa Fathul Bari moja, ikitajwa al-Fath inakusudiwa kama Fathu ya al-Hafidh ibn Hajar ala itlaq, kama ambavyo nilivyoachiwa tamko la Hafidh kwa al-Hafidh ibn Hajar, pamoja na kwamba mahufadhi wako wengi. Wa mawdu'u ad-dalalati, na sehemu ya kutolea dalili minhu kupitia hadithi hiyo, anahu, ya kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lam yunkir ala almar'ati, hajamkataza mtume, mtume sallallahu hajamkataza kumkataza yule mwanamke qu'udaha inda alqabri, kukaa kwake mbele ya kaburi. Wa taqriruhu, na kule kukiri kwake mtume sallallahu kwamba kumnyamazia kimya kukaa kwake mwanamke katika ile kaburi hujjatu, ni hoja. Akasema maelezo hayo al-Imam al-Hafidh. Waqala al-Ayni fi al-Umda, katika juzuu ya 3 kurasa 76, akasema fihi jawazu, na katika hadithi hiyo kuna kujuzu. Wa fihi jawazu ziyarati al-quburi mutlaqa, na ndani yake kunapatikana jambo la kujuzu kuzuru makaburi moja kwa moja. Sawaun kana zairu rajula au imra'atan, sawasawa ikiwa yule ambaye mwenye kuzuru ni mwanamme au mwanamke. Wasawaun kana almazuru, na sawasawa yule ambaye alikuwa yeye mwenye kuzuriwa au mwenye kuzuriwa hilo kaburi musliman au kafira, sawa ikiwa ni muislam au kwamba ni kafiri. Kwa maana huyo ambaye aliyokuwa amekuja kutembelewa katika kaburi, sawa ikiwa ni muislam au sawa ikiwa ni kafiri. Kwa maana itajuzu mtu kwenda kuyazuru makaburi ya makafiri vile vile, kama ambavyo utakapokuja kuona, kwa kuonyesha kwamba ni jambo ambalo linofaa, lakini kwa sharti zake maalum. Anasema li'adami al-fasl fi dhalika, kuhusikana kipambanuzi katika jambo hilo. Wadhakara nahwahu, na akataja mfano wake masala hayo. Al-Hafidh aidan, al-Imam al-Hafidh vile vile, fi akhir kalamihi, katika mwisho wa maneno yake, ala al-hadithi, katika hadithi. Faqala aqiba qawlihi, akasema baada ya kauli yake, li'adami al-istifsal fi dhalika, kukosekana kipambanuzi katika jambo hilo, akasema qala an-Nawawi, amesema al-Imam Nawawi, wabil jawazi, na kwa kujuzu jambo hilo, kata jumhur, wamekata wale jumhur, kwa maana maulama walikuwa wengi. Waqala sahibul hawi, na akasema bwana mwenye kitabu kinachoitwa Hawi, la tajuzu ziyaratu qabri al-kafir, haijuzu kuzuru kaburi la mtu ambaye alikuwa kafir. Wa huwa ghalatun, nalo kauli hiyo ni makosa. Maanake kusema kwamba haijuzu kuzuru kaburi la mtu ambaye alikuwa kafiri, maneno hayo ni maneno ambayo alikuwa ni makosa. Ameweka nambari akasema, qultu, mie nimesema, dalilu alayhi fi mas'alati al-atiya, na dalili ambayo alikuwa juu yake ni katika mas'ala atakofuata. Wa sahibul hawi, na huyu bwana kitabu cha hawi, huwa abul hasani al-mawardi, ni abul hasani al-mawardi, amekufa katika mwaka wa 450 hijiria. Anasema intaha, maneno yake imeishia hapo. Wama dalla alayhi al-hadith min jawaz ziyarati al-mar'ati huwa mutabadar, na kile ambacho kimechojulisha juu yake hadith katika jambo la kujuzu kuzuru mwanamke, kuzuru kaburi kwa mwanamke, ndilo jambo ambalo linalokimbiliwa min al-hadith, katika ile hadith. Walakin, lakini inama yatimu dhalika, lakini anasema linatimia jambo hilo, idha kanat al-qissa, kitakapokuwa kisa, lam taka kabla nahi, kwa maana hakijatokezea kabla katazo. Wa hadha huwa dhahir, na hii ndiyo dhahir, kwamba ichikisa kiwe kwamba hakikutokezea kabla katazo, kwa maana yani kiwe kimetokezea baada ya nini, baada ya likatazo. Wa hadha huwa dhahir, na hii ndiyo jambo ambalo lilikuwa liko wazi. Idha tadhakarna, tutakapokumbuka sisi, ma aslafnahu, yale ambayo lilikwisha kuyatanguliza, mimbayani, kutokana na ubainifu, anna nahya, kwamba katazo, kana fi Makka, lilikuwa katika mji wa Makka. Wa anna alqissata, na kwa hakika kile kisa, rawaha Anas, ambacho alichokuwa amekisimulia Anas, wa huwa madaniyu, naye ni mtu wa Madina, jaat bihi ummuhu, amekuja mama yake, maanake na yeye akiwa Madina, maanake ni mtu wa Madina, amekuja pamoja na yeye mama yake, Ummu Sulaimi ila nabii, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hina kadima almadina, wakati alipofika katika mji wa Madina. Wa Anas, na Anas ibn 10 sinin, naye akiwa ni mtoto wa miaka 10, kwa hiyo ndio maana akaitwa huwa madani, naye ni mtu wa Madina, sababu mtoto akiondoka akiwa ni mdogo, hali ya kuwa amezaliwa hajafikia miaka 15, akihamia sehemu fulani, basi sehemu ile ndio akakulia mpaka maisha yake yote, huyo atakuwa ni mtu wa sehemu hiyo, pamoja na kwamba amezaliwa katika sehemu nyingineyo ambayo alikuwa amezaliwa, labda Marekani au amezaliwa Uingereza, lakini wale wazazi wake wakawa ni Waislamu, akamtoa katika sehemu hilo, akampeleka labda katika miji ya Kiislamu, akakulia pale, basi huyo ataitwa katika, atanasibishwa katika mji ule. Fatakunu alqiswatu Madina, kwa hiyo kisa anasema Madania, anasema fatakunu alqiswatu Madania, kwa hiyo kisa kitakuwa cha Madina. Fathabata, kwa hiyo imethibiti, annaha baada nahyu, kwamba hicho kisa kilikuwa ni baada ya katazo. Fatamma alistidlalu biha, kwa hiyo ikajuzu kutolea dalili kwa kisa hicho, ala jawazi, juu ya kujuzu. Sababu unapoangalia dalili siku zote usiangalie tu dalili ukasema kwamba ah, mimi msimamo wangu ni huu, na dalili hii itakuwa inavutia huku. Ile dalili kwanza inatakana uiangalie, isijekuwa kwa pengine ile dalili iko dhidi yako, labda ni dhaifu, au kwa pengine hii dalili ilikuja kabla ya kutokezea jambo hili na wewe umeliegemea jambo lile, kumbe ile jambo tayari kwamba ishakuwa nini, ishakuwa kwamba lenye kufutwa. Kwa hiyo lazima dalili uidhibiti katika vidhibiti vyake vyote vya kisheria, sio kwa maana labda ukadhibiti hichi na chingine ukakiacha. Wa amma qawlu ibn Qayyim, ama kauli ya ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi tahdhib as-sunan, katika kitabu tahdhib as-sunan juzuu ya 4 ukurasa 350, anasema wa taqwa Allahi, na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fi'lu ma amara bihi, ni kutekeleza yale ambayo Allah aliyoamrisha, wa tarku ma naha anhu, na kuacha yale ambayo alikuwa ameyakataza. Wa min jumlatiha, na miongoni mwa sentensi zake au jumla wake, annahyu an ziyara, akasema na miongoni mwa jumla wake huko kutekeleza yale ambayo Allah aliyoamrisha na kuacha yale ambayo Allah aliyokataza katika ujumla wake, ni kukatazwa kuzuru kaburi kwa mwanamke. Fasahihu, anasema kauli ambayo kwa sahihi, lau kana inda almar'a ilmun binahyi an-nisa, lau kwamba kwa mwanamke kungelikuwa kuna elimu ya katazo ya kukatazwa wanawake, ani ziarati, kuhusiana kuzuru makaburi, wa annahu istamarra, na kwamba katazo hilo limeendelea, wala miusakh, wala halijafutwa, fahina idhin yathbutu kauluhu, hapo ndiyo pengine thibiti kauli yake Ibn Qayyim aliyosema, wa min jumlatiha, na miongoni mwa jumla wake, annahyu an ziyara, katazo kuhusiana kuzuru, ingeli thibiti jambo hilo, lakini kuonyesha kwamba huyu mwanamke hakujua kwamba kuna katazo la yeye kwamba amekatazwa kuzuru kaburi. Kwa hiyo hakuna dalili ya kumzuia mwanamke kwamba asiende kuzuru makaburi. Anasema amma wa hadha ghairu maarufu ladaina, anasema ama na haya sio maarufu kwetu sisi. Fa huwa al-istidlalu ghairu sahihu, kwa hiyo anasema huko ni kutolea dalili ambako kulikokuwa sio sahihi, kwa maana ni kutolea dalili ambako nukuunda kinyume na ule sahihi wa dalili zilipokuja. Wa yuayiduhu, na inatilia mkazo jambo hilo, annahu lau kana nahyu, lau kwamba lile katazo limekuwa la yazalu mustamiran, kwamba lile katazo lau kwamba lingelikuwa halijachukua kwa nilenye kuendelea, la nahaha Rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam angelimkataza huyo mwanamke ani ziarati, kuhusiana kuzuru, sarahatan, wazi wazi ingelimkataza. Wabayana dhalika laha, na ingelibainisha hilo mtume sa salam kwa huyo mwanamke. Walam yaktafi bi amriha bi taqwa Allah, wala singelifupilizika mtume wa Allah kumwamrisha, yani kufupilizika na kumwamrisha mwanamke katika jambo la kumcha Allah, bisurati ama kwa sura ambayo ujumla. Wa hadha dhahiru insha Allahu ta'ala, na hili jambo liko wazi wazi insha Allahu ta'ala. Sababu ingemwamrisha kwamba jambo la, ingemkataza moja kwa moja, ingemwambia kwamba jambo la kuzuru kaburi kwa mwanamke ni jambo ambalo lilikuwa halifai, moja kwa moja ingemkataza, wala singemwambia mche Allah, bali alimwambia mche Allah asiwe ni mwenye kusema maneno ambayo yalikuwa si sawa wakati pale yupo katika kaburi. Na vile vile akamhusia jambo la subra, kwa maana jitahidi utekeleze amri za Allah, usije ukachupa mipaka katika huko kulia kwako, ndiyo ambapo alikokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia. Lakini si kwa maana kwamba kumcha Allah kwamba ndiyo akamkataza jambo la kuzuru kaburi, na kwa sababu jambo la kumcha Allah ni jambo ambalo kwa pana sana, hawezi mwanamke akajua, ala sio mwanamke, mtu yote anaweza kujua kwamba huyu bwana kanambia ni mcha Allah, lakini kumbe kanambia kakusudia kwamba sinywe ulevi. Simefahamu hii, itakuwa mtu hawezi kufahamu kwamba labda mtu anakusudia kwamba yule kumkataza sinywe ulevi akamwambia mcha Allah sana, wewe muogope Allah sana. Hata muogope Allah katika lipi? Mcha Allah katika lipi? Ina maana kwamba umwambie kwamba wewe usinywe ulevi, kuulevi ni jambo ambalo kwa haramu, kisha ndio baadaye mwambie muogope Allah subhanahu wa ta'ala, sababu jambo hili Allah ameliharamisha. Umeelewa? Lakini sio kwa maana ukwambie mcha Allah kisha wewe kaondoka. Umefahamu? Yule hatokuelewa. Sema mimi nilimwambia huyu nipo kwa duniani amche Allah, kuogope wewe Allah. Sasa ulimkataza hili jambo. Kwa hiyo lazima kwamba lingelikuja katazo moja kwa moja ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam ingelikuwa kwamba haifai, na amewakataza wanawake kuzuru kaburi, basi ingelikataza moja kwa moja. Lakini anasema la yajuzu, masala 118 لا لكن لكن اسمع لا يجوز حيوز لهن وها ونواكي الاكثار ككثيرش من زياره القبور وتقال نزور مقابر والتردد عليها نكرجيرجيا سنه جامو لا كزور نيني kuzuru makaburi kila wakati manake wakawao wapo katika kibuna njia kwenda makaburini haizuru ya yani jambo hilo halifai lianna dhalika kwa sababu jambo hilo qad yufdi bihinna huenda likapelekea kwa wao wanawake ila mukhalifati sharia kwenda kinyume na sharia bimithli siyahi katika mfano wa kupiga kelele watabaruji na kutoka katika hali ya kuwa hajavaa kistara na kutoka katika mtoko ambao ulikuwa si wa kisheria watikhadhi alquburi na kufanya sehemu za makaburini majalisa linuzha kuwa ni sehemu vikao vya matembezi na watu wakawa naambizana kwamba leo tuna ziara kwenda kaburini tuende tuende makaburini na mchukue vyakula vyenu kwa sababu sasa tukifika kule wenyewe hukaa pale na safisha makaburi kisha kukaa tunapiga story tunakumbushana mawili matatu nimefahamu na tunakula vyakula vyetu kisha wenyewe tunarudi hao jioni tushazuru nini tushazuru makaburi sababu wanawake siku zote wanapokaa sehemu inakuwa kwamba ni jambo ambalo mwisho wanachukulia kwamba ni katika hali ya kawaida. Watadhiu alwakti na kupoteza wakati fil kalami alfari katika maneno ambayo hayana faida. Kama huwa mushahadu liyaum kama jambo hilo linapojulikana na kuonekana katika zama hizi fi baadhi albilad alislamia katika baadhi ya miji ya Kiislamu wa hadha huwa almurad na haya ndio maksudio insha Allah taala bil hadith almashhur wa hadithi ambayo ilikuwa maarufu inayosema laana rasulullah amilani mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa fi lafdhin na katika tamko jingine limekuja laana Allahu Allah amewalani zawaratul qubur wale wenye kukithirisha kuzuru makaburi sana katika wanawake. Kwa hiyo baadhi ya maulama kwa hadithi hiyo ndio akamkataza mwanamke mmoja kwa moja kuzuru nini kuzuru makaburi. La, hadithi haina maana hiyo kwa sababu ya zawaratu ni siga tu mubalagha yani imefikia mbali maana mtu akawa ile jambo la kuzuru makaburi kila wakati akawa anafanya nini analirejea. Kwa hiyo wamewalani wale ambao wenye kuzuru makaburi ambao walikuwa wanafanya nini wanarejea kila wakati katika jambo la kuzuru nini kuzuru makaburi. Wakadiru ya jamaati mina sahaba nasema na hadithi hiyo imesimuliwa kutoka katika kundi katika maswahaba Abu Huraira imesimulia Abu Huraira wa Hassan ibn Thabit وعبد الله ابن عباس اما حديث ابي هريره اما حديث ابي هريره فهو من طريق عمر ابن ابي سلمة نايه يبقى في نجيا يا عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عنه كتب باباك حسين الحديث اخرجه الترمذي ومسلمه الامام الترمذي وابن ماجه نفس الفيله مسلم ابن ماجه وابن حبان والطيالسي والبيهقي نفس الفيله الامام البيهقي واحمد نفس الفيله مسلمه الامام احمد وابن عبد البر نافله فيله ابن عبد البر امثليه هذه هي نمبر هذه مزروقه بسبب ذي القاعده واللفظ الاخر نتمكو جينيه للطيالسي ني امام طيالسي والبيهقي نافله فيله الامام البيهقي امثليه هذه هي وقال الترمذي ناكسم الامام الترمذي حديث حسن صحيح حديث هي نزوري تلا ني حديث ambao ilikuwa sahihi وقد راى بعض اهل العلم na kwa hakika wameona baadhi ya watu wenye elimu anna hadha kwamba hii kana kabla ayurakhisa an-nabiy kwamba hii hadithi imekuwa kabla ya mtume kuruhusu sallallahu alayhi wasallam fi ziyarati al-qubur katika kuzuru makaburi falamma rakhasa zama al-ruhusu dakhala fi rukhsatihi ar-rijalu wan-nisaa ndio akaingia katika ruhusa yake wanaume na wanawake waqala ba'dhum na wakasema baadhi yao inama kariha ziyarat alqubur fi an-nisa liqillati sabrihinna baadhi yao wakasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amechukiza jambo la kuzuru makaburi kwa wanawake kwa uchache wa subra yao wa kathratu jazaihinna na vile vile ule wingi wa kufadhaika kwao. Qultu Sheikh Albani anasema nimesema mimi wa rijalu isnadi hadithi thiqatu kulluhum na wapokezi wale wa sanadi yake manake watu ambao walikuwa nisimulia hadithi sanadi ya hadithi hii ni watu ambao walikuwa kweli tena madhubuti wote ghairu anna fi Umar isipokuwa hakika katika Umar huyu ibn Abi Salama kalaman kwake kuna maneno la'alla hadithahu wala hadithi yake la yanzilu bihi ikawa haishuki katika daraja an martabati al-Hasan katika daraja ya hadithi yake kwa ni Hasan lakini hadithahu hadha sahihun lakini hadithi yake hii ni hadithi ambayo ilikuwa sahihi, limalahu min ash-shawahid al-atiya, kwa yale ambayo ilikuwa inayo hadithi hiyo ushahidi mwingi sana katika hadithi ambayo utakokuja, katika ushahidi utakokuja. Wa amma hadithu Hassan ibn Thabit, ama hadithi ya Hassan ibn Thabit fa huwa min tariqi Abdurrahman ibn Bahman, nayo imekuja katika njia ya Abdurrahman ibn Bahman. Watu ambao wanapenda majina mageni, Bahman jina hilo ambalo lilikuwa yani nadra utalisikia, sababu kuna watu wao wanatafuta majina ambayo yalikuwa nadra kuyasikia. Sasa hilo Bahman tena linakaa kwa mbwembwe zote, yani Bahman yani zote linakaa kwa mbwembwe zote utakavyotaka, yani jina hilo lina kubali zo mbwembwe. Maana kuna watu wanataka ile majina ambayo kiita pia mbwembwe zikuwepo. Sasa hilo ni jina ambalo vile vile lipo. عن عبد الرحمن بن ثابت كتوقع عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به كتوقع بباكي كسيانا حديثي أخرجه جيهي ومن سملية ابن أبي شيبة كتك مصنفياك وابن ماجة نفل فيلة من سملية ابن ماجة كتك سنن ابن ماجة والحاكم نفل فيلة من سملية الإمام الحاكم كتك مستدرك الحاكم والبيهقي الإمام البيهقي من سملية كتك سنن البيهقي وأحمد نفل فيلة الإمام أحمد من سملية كتك مسندي ya al-Imam al-Ahmadi. Nambari hizo na ziada kwa sababu ni nambari za kawaida kila siku tunazisoma. Waqala al-Busri, na akasema al-Imam al-Busri fi zawaid, katika zawaid kipengele cha Qaf juzu ya pili kurasa wa 98, amesema isnaduhu sahihun, watu wake ni watu ambao walikuwa sahihi, maana yake kwamba sanadi yake ni sanadi ambayo ilikuwa sahihi. Rijaluhu thiqat, watu wake ni watu ambao walikuwa madhubuti tena wa kweli. Kaza namna kama hivyo anasema, qala amesema, wa ibn Bahman hadha lam yuwathiquhu ghayru ibn Hibban wal Ajri, asema hajawafikishwa mtu huyu kufanywa kuwa ni madhubuti tena ni mkweli isipokuwa na ibn Hibban wal Ajri na Ajrin, wa huma ma'rufan bit tasahul fi tawthiq, na hawa watu wawili al Ajri na vile vile al-Imam Ibn Hibban wanajulikana kwamba ni watu ambao walikuwa wepesi sana katika jambo la kufanya nini, kufanya kwamba watu kuwafanya kuwa ni mathika, wengine wala sio mathika wala sio madhubuti, lakini wao wakasema kwamba hadha thika, huyu ni mkweli tena madhubuti, kumbe akiangaliwa kumbe ni jahil, hakuna kama yeye. Lakini kwamba wao wameandika katika kitabu chao, yani katika vitabu vyao, kama al-Imam Ibn Hibban na kitabu as-siqat, yani kinazungumzia mathika wa hadithi, lakini wengineo kwamba ni watu ambao walikuwa wajulikana. Kuna munakasha ambao walikuwa wanajadiliana baina Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala na al-Imam Ahmad Shakir, walijadiliana al-Imam Al-Albani akamuliza al-Imam Ahmad Shakir, mbona wewe unazichukua sana tawthiki za Ibn Hibban? Akasema sisi tumeambiwa tuchukue tawthiki za maulama ambao walikuwa wametangulia. Sheikh Al-Albani anasema ukiangalia kinje maneno haya utaona kwamba maneno ambayo yalikuwa ya kusahihi kabisa, lakini ukienda kiundani utakuta kwamba ukiachukua moja kwa moja utajikuta uko katika moto ambao wenye kukuunguza ambao ulikokuwa kukubwa kabisa. Nini anakusudia? Maana yake kwamba al-Imam Ibn Hibban ni mutasahili fi tawthiqi, ni mtu ambaye alikuwa mpesi katika kufanya kusema kwamba ni fika, kama vile ambavyo alikuwa mutasahili Ibn Jawzi katika kuzieka hadithi ambazo zilikuwa maudhui za uongo, nyingine zipo katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kwa maana kwamba hakuwa makini, maana yake katika kuzeeka hadithi katika kitabu chake Mawdhu'at. Al-Imam Ibn Jawzi ametunga kitabu Mawdhu'at, akikusudia kwamba kuzeeka hadithi zote zilizokuwa za uongo zinozushwa. Sasa nyingine yeye hakubainikiwa kwamba hizo hadithi kumbe zipo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, yeye akasema katika nini? Katika Mawdhu'at. Kwa hiyo kwake yeye kuna tafahuli katika jambo hili. Na vile vile kama ambavyo kulikuwa kuna tafahuli kwa al-Imam al-Hakim katika tasfihi. Na wengineo ambao walikuwa ni mutasahilun. Waqala ibn Madini, na akasema ibn Madini, wa huwa Ali ibn Madini, fihi ndani yake kusema mtu huyo la naarifu, sisi hatumtambui. Walidha qala al-Hafiz fi at-taqrib, na vile vile akasema al-Imam al-Hafiz katika taqrib, hivi vitabu vya hadithi, ikiwa wewe unataka ufikie katika daraja ya kuwa muhaddith, basi vitabu muhimu uwe navyo, ni vitabu muhimu sana kwa talibul ilmi ambaye yeye anataka afikie katika ile martaba ya hadithi. Na mtu anafikia katika martaba ya hadithi lakini kwa kusoma zile fani za hadithi, kisha kusoma somo linaloitwa bahthi wa takhrij, ambalo kisha kusoma zile ile somo la hadithi kwa urefu wake. Na watu wengi wanasoma kwamba kusoma hadithi Ibn Uthaymeen, kisha kisha soma hapo, na akisoma tasahili sijui yani katika علم حديث من التسهيل او كتاب قال كده ها جاء حديث تسهيل ليه تسهيل مستوى الحديث بدك شو سمعت وانا كما بدك شو سمع مستوى الحديث لا بالي كما انت asome musal hadithi hizo matini zake akisha asome na shuruhati zile akisha vile vile asome tadrimi rawi asome mukaddima ibn salaha kisha baadaye akisoma vitabu hivyo na kifahamu vizuri na mukhtasari ile ulum alhadith ikhtisar ulum alhadith na sharia yake akisha baadaye vile vile akisoma almuqiba na vitabu vinginevyo akisha jisome na tadrimi rawi akisha jisome na ile somo la bahthi wa takriji akisha baadaye apewe zile njia za kusahihisha hadithi na kudhoofisha hadithi na kisha kwa kazi nyingi sana zifanye na ziangalie zile kazi zake basi hapo huyu mtu anaweza kuifanya kazi ya kusahihisha hadithi na kudhoofisha hadithi kwa jitihada kwa elimu yake ambayo alikuwa nayo lakini pamoja na kwamba uwe na maktaba kwa uchache sikumbuke kama msikiti sio kwamba una bulughu yako na riadhi yako na fiki sunna yako kisha sema hadithi hiyo haimwa saa simefahamu tena ni dhaifu la ni jambo ambalo kwa sisi hii jambo ambalo kwa sasa hivi. Kwa hiyo wewe ndio maana kila siku mimi nasisitiza ikiwa wewe una malengo ya kufikia daraja ya kuwa ni alimu na kufikia pahala ambapo uwe na elimu ile kwa kubwa kila ukipata pesa basi itenge pesa yako baadhi nunua vitabu. Kila ukipata pesa nunua vitabu. Ukipata kijipesa kidogo basi itenge nunua vitabu eka nyumbani. Vitabu ambavyo kwa muhimu yani. Nunua eka. Wewe nunua eka. Simefahamu? Wewe ukipata nunua eka. Mpaka manake mpaka utapata ile maktaba ambayo unasema kwa uchache ina maktaba kama msikiti huu ambao ni maktaba ndogo kabisa sio kafuria labda maktaba kubwa ambayo ikajaa msikiti vitabu ni maktaba ndogo hii ambayo wewe unatakana uwe nayo akisha baadaye sasa hapo yani watu wa bida watakujua wewe nani sababu tayari utakuwa huko mtu ambaye madhubuti na utakuwa katika hali ambayo iliyokuwa imara zaidi na utakuwa katika hali ambayo ya elimu zaidi kwa hiyo mtu unasoma na huko kwamba vitabu uko nayo zile maraji uko nazo hata ukitaka kuradi jambo ambalo kwa silo basi unaezadi kielimu na ukiandika kitabu unaandika kitabu kielimu kabisa kwa sababu zile zana uko nazo za kutosha tena za kutoshelezesha na hivi ndivyo ambavyo mtu anatakana awe na walidha qala al-hafiz na kwa ajili hii amesema al-imam al-hafiz fi at-taqrib katika takrib maqbulun yani al-imam al-hafiz akisema maqbul yani anakusudia inda al-mutaba'a wakati wa kufuatilizishiwa manake kuiko sanadi nyingine hadithi imekuja kufuatilizishia katika hadithi ile ikaitia nguvu ndio hadithi hiyo inakuwa nini inakuwa maqbul au kama ni mtu anakuwa maqbul walam ajid lahu mutaba'a anasema Sheikh al-Albani na mimi sijakuta mutaba'a wote kwa mtu huyo lakini na shahid lakini shahidi alladhi ambao kabla uliko kabla yake wa baada una baada yake fi hukmi almutaba upo katika hukmu almutaba fal hadith maqbul wa hadithi itakuwa ni yenye kubalika wa amma hadith ibn abbas ama hadithi ya ibn abbas fa huwa min tariq abi salih naye amekuja katika njia ya abu salih anhu bil lafd alawwal kwa tamko la mwanzo illa annahu qala isbuko yeye amesema zairati alquburi hakusema zawarati amesema zairati alquburi wanawake wenye kuzuru makaburi wa fi riwayatin katika riwaya nyingine imekuja zawaratul qubur akhrajahu ibn abi shayba wa katika musannaf yake ibn abi shayba wa ashabu sunan al-arba na wale ashabu sunan wanne al-imam an-nasa'i al-imam abu daud al-imam tirmidhi na ibn majah wa ibn hibban na vile vile ibn hibban katika sahih yake sahih ibn hibban wal hakim na vile vile al-imam al-hakim al-bayhaqi wa at-tayalisi wa riwayatu ukhra lahum na riwaya nyingine ya wao واحمد نبيل فيلا بسم الله الامام احمد وقال الترمذي ناكسم الامام الترمذي حديث حسن حديثه نزوري ناتشاتغuliza kusema kwa wingi sana kwamba al-imam al-tirmidhi anaposema kwamba hadha hadith hasan anakusudia hasan lighairihi wa hadith nyinginezo sio kwa maana hadith yenyewe kwamba ni hasan lidhatihi wa abu salih hadha na abu salih huyu maula ummihani ni maula wa ummuhani binti Abi Talib mtoto wa Abi Talib wasmuhu Badhanu na jina lake ni Badhanu wa yuqalu Badhamu na vile vile panasemwa Badhamu majina yote hayo maana mimi kila ninapopita katika majina nakwambia hayo majina hayo qultu mimi nimesema wa huwa dhaif lakini ufahamu kwamba Sheikh Al-Albani anasema kwamba mtu huyo ni nani ni dhaifu kwa hiyo kama utamwita mtu jina lako hata kama jina maana kizuri lakini sifa yake kwamba jamani dhaifu katika hadithi bali ittahamahu ba'dhum bali ametuhumiwa na baadhi yao na akisema ittahamahu ba'dhum hii ni istilahi maana yake mutahamu bilkadhibi ni mwenye kutuhumiwa kwa sifa gani ya uongo manako wamemtuhumu baadhi yao katika sifa ya nini ya uongo. Waqad asema waqad auratu haditha, na mimi nimezileta hadithi zake fi silsilati ahadithi dhaifa, nimezileta nimeileta hadithi yake katika silsila ya hadithi dhaifa. Naam, asema nimezileta hadithi zake katika silsila ya hadithi dhaifa, li ziada tafarrud biha fihi, kwa ile ziada ya kupwekeka kwake katika hadithi ndani yake, au katika ziada ambayo ilikuwa imekuja ndani ya hadithi hiyo. Wa dhakartu ba'd aqwali al-a'imma, na nikataja baadhi ya kauli za maimam, fi halihi, katika hali yake, fali yuraji, basi mtu arejee. Faqad tabayyana min takhrij al-hadith, na kwa hakika kumebainika katika takhrij al-hadith anna al-mahfuza fihi, kwamba kinachohifadhiwa ndani yake, inma huwa bilafzi, kwamba ni kwa tamko ambalo zawarati na sio zairati. Zawarati ndio tamko ambalo kwa limehifadhiwa katika hadithi. Litifaki hadithi ya Abi Huraira, kwa kuafikiana na hadithi ya Abi Huraira, wa Hassan Hassan alayhi juu ya hadithi hiyo. Wakadha hadithi Ibn Abbas, na vile vile hadithi Ibn Abbas fi riwayati al-aktharin, katika riwaya ya wengi katika maulama walikuwa wamesimulia kuhusiana na hadithi Ibn Abbas. Ala ma fihi min dhafi, juu ya yale ambayo kuwa ndani yake kuna udhaifu. Fahiya illa mtasluhu lishahada, nayo ikiwa kwamba itofaa, yani katika kutolea ushahidi, fala tadhuru haidhuru kitu chochote, kama la yadhuru ittifaqi almadhkuru, kama vile ambavyo ilipokuwa hakuleti madhara katika kule kuafikiwa ambako kulikuwa kumetajwa ar-riwaya al-ukhra, riwaya nyingine ambayo haileti madhara. Min hadithi Ibn Abbas, katika hadithi Ibn Abbas, kama huwa dhahir, kama ilipokuwa jambo hilo liko wazi. Wa idha kana al-amru kadhalika, basi tutakapokuwa jambo lipo katika hali kama hiyo, fahadha lafdhu, tamko hili zawaratu, inma yadullu ala la'ni nisa, kwa hakika linajulisha juu ya kulaaniwa wanawake, allati, wale ambao yukthirna aziyara, wenye kukithirisha ziara, yani wenye kufanya wingi wa kuzuru kaburi, bi khilafi ghairihinna, kinyume na wale ambao walikuwa wakithirishi. Fala yashmaluhunna al-la'nu, laana hiyo haiwakusanyi wanawake wote. Fala yajuzu hina idhin, kwa hiyo haijuzu wakati huo, an yu'arada, kupingwa, bihadha al-hadithi, kwa hadithi hii, ma sabaka, kupingwa yale ambao walikwisha kutangulia. Haifai, min al-ahadithi, katika zile hadithi, dalatun, zenye kujulisha, ala istihbabi az-ziyarati lin-nisa, juu ya pendekezo la kuzuru makaburi kwa wanawake, li'annahu khasun, kwa sababu hiyo yani hilo jambo ni khas, wa tilka ama, na hizo hadithi ni ama. Fayu'mal, kwa hiyo ufanywa kazi, bi kulli minhuma fi mahallihi, kila moja ufanywa kazi katika nini, katika ile pahala pake. Hiyo hadithi ni khas, manake kuna sifa maalumu hapo inakusudiwa, ni nani? Ni wale wanawake ambao wenye kukifirisha, na hadithi hizo huko zimekuja katika umum, katika ujumla wake. Fahadha aljamu aula, na mkusanyo huu wa kila moja kufanywa kazi kwa sehemu yake, kwa sababu inafaa kila moja kufanywa kazi kwa sehemu yake. Hadithi zinapokuja ikionekana kama kuna taarud, inaangaliwa, je, inawezekana zikafanywa jamu kila moja ikaweza kufanywa kazi? Ikiwa inawezekana hivyo, basi hadithi itafanywa kazi katika usawa huo. Min da'wa an-nasr, kuliko watu kudai madai ya kwamba hadithi zimefutwa. Wa ila nahwi ma dhakarna, na katika mfano wale ambao ulikushakuwataja, dhahaba jama'atu, na nasema ila nahwi, na katika ule upande au mfano wale ambao ulikushakuwataja, dhahaba jama'atu min al-ulama, wamekwenda kundi katika maulama. Kwa sababu nahwi ina maana upande, na nahwi ina maana mfano, na nahwi ina maana gani? Ina maana ya kiwango, yani ina maana ya kiwango. Nahwu 20 am, kiasi cha miaka 20, yani kiwango hapo. Min al-ulama, katika maulama, faqala al-Qurtubi, akasema al-Imam al-Qurtubi, al-la'nu al-madhkuru fi al-hadith, laana ambayo ilikuwa imetajwa katika hadithi, inma huwa lil-mukthirati min az-ziyara, sema kwa hakika si vinginevyo isipokuwa kwamba panakusudiwa kwa wale wanawake wenye kufanya wingi wa kuzuru makaburi. Lima taktadhihi sigha, kwa yale ambao wanahukumiwa na ile sigha, kwa maana min al-mubalagha, sigha tumubalagha, hiyo ni sigha ambayo yenye kufikisha mbali kabisa. Wala'alla sababa, na huenda ikawa sababu, ma yufdhi ilayhi dhalika, yale ambao wanapelekea katika jambo hilo, min tadhii haqi zawji, kutokana na kuipoteza ile haki ya nani, ya mume, kwa sababu mwanamke yeye kila kati atakuwa anataka kuzuru makaburi. Ukiingia tu umekuwa uzuri kuja hapa, ehe, sasa hivi mimi nenda kuzuru makaburi na kuaga, simefahamu. Yaani yeye ukiingia tu anataka kwenda kuzuru makaburi. Imekuwa uzuri maana kina hamu ya kwenda kuzuru makaburi, kwa hiyo na kuaga nenda kuzuru makaburi. Na kesho vile vile ukiingia ameenda kuzuru makaburi, eh? Nimruhusu kabisa. Ehe, au niruhusu kabla ile ukiona ushafika, basi wewe ukae na watoto nenda kuzuru makaburi. Sasa ile jambo ambalo kwa halitakikani, bali mwanamke anatekana abakie wapi? Abakie nyumbani, na nyumbani kwake mwanamke kubakia ndio bora zaidi. Maana mwanamke akabakia nyumbani ndio nini? Ndiyo bora zaidi, akawa anafanya nini, akawa anajitahidi katika jambo la kujielekeza kwa Allah, na akawa anamtii mume wake, na pepo yake mwanamke ipo katika kumtii mume wake. Mtume swalla Allah alikuja mwanamke mmoja akamwambia, wewe unafanya nini kwa mume wako? Kitu gani unamtekelezea mume wako? Akamwambia, hakuna chochote kile ambacho nilichokitaka isipokuwa mimi humtekelezea huyo mume, na nikajitahidi kwa bidii kubwa sana. Akamwambia, basi jitahidi sana umtekelezee, kwa sababu huyo mume wako ndio pepo yako na ndio nini, na ndio moto wako. Kwa hiyo ukizembea utakuwa kwamba ni mwenye kuingia katika moto, na ukijitahidi kumtii mume wako utakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pazuri sana, pakuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi zimekuja nyingi sana, miongoni mwa hizo dhahiri yake utakuta kwamba kama sanadi yake ni sahihi, lakini maana yake ni sahihi vile vile. Naam. Asema, ma yufdi ilayhi dhalika, yale ambayo yenye kupelekea jambo hilo, mintadhii haqqa zawji, katika kuipoteza ile haki ya mume. Na unaruhusika vile vile ukasema mintadhii haqqi, yani hiyo masdari imefanywa kwamba inafanya kazi ya kitendo, mintadhii haqqa zawji, katika kuipoteza haki ya nani, haki ya mume, ndio maana ikatiwa haqqa zawji, kwa sababu inafaa katika lugha ya Kiarabu kusoma hivyo, na vile vile inafaa kusoma katika mintadhii haqqi zawji kafanywa mudhafu na mudhafu ilayhi. Watabaruji, na kutoka nje katika mtoko ule ambao walikuwa wakitoka, yani katika hali ya kudhihirisha mapambo, na kutoka katika fasi na kisheria ambayo sheria ilikuwa imeruhusu. Wama yansha, una yale ambayo atakaoanza kukua, au yale ambayo atakaokuwa minasiyahi, katika mambo ya kupiga kelele makaburini, wanahu dhalika, na mfano hayo. Wakad yuqalu, na vile vile usemwa, huenda pakasemwa, idha umina jamiu dhalika, je yakiaminika yote haya, manake yote yakapatikana amani kabisa, hatutokezea fala mania minal idhni lahunna, hakuna kizuizi cha kuzuiliwa hawa wanawake, yani cha kwamba wasiruhusiwe ya kwenda makaburini. Li anna tadhakkura almauti, kwa sababu jambo la kukumbuka mauti, yahtaju ilayhi rijalu wan nisa, wanalihitajia hilo wanaume na wanawake. Kwa hiyo na wao vile vile wanawake wanahitajia kukumbuka mauti. Kwa hiyo mtu anapokwenda katika uzuri makaburi, lengo lake kwamba kukumbuka akhera, mwanamke anahitajika jambo hilo akumbuke, kadhalika mwanamume vile vile anahitajika kukumbuke jambo hilo. Qala Shawkani fi Naili al-Autar, amesema al-Imam Shawkani katika Naili al-Autar, katika juzuu ya 4 ukurasa 95, wa hadha al-kalamu huwa alladhi yanbaghi i'timaduhu, na maneno haya anasema ndio ambayo yanatakikana kwamba watu yayategemee na yaegemewe, fi jami, katika kusanya, baina ahadithi albab almutaaribati fi dhahiri, baina zile hadithi zilizokuja katika mlango huu wa masala haya, ambazo mutaaribati, ambazo zinaonyesha kwamba kama kukinzana, kugongana na kupingana katika dhahiri. Ameweka nambari wa ila hadha aljami, na katika mkusanyo huu, dhahaba sanaani aidan, amekwenda alimamu Sanaani fi subul salam, katika subul salam, walakinahu istadalla lijawazi, lakini yeye amekwenda akatolea dalili kwa kujuzu, biadillatin, kwa dalili, fiha nadharun, ndani yake kuna mtazamo hizo dalili alizokwenda nazo, na kitabu subul salam, sharh ya bulugh marami. Na wewe kila utakaposikia kuna sharhe labda ya bulugh marami, labda ya riyadhus salihina, labda kuna sharhe ya sahih bukhari, kuna sharhe ya sahih muslim, kuna sharhe gani, na una uwezo wa kununua, zinunue. Simefahamu, katika shuruhati kuna faida nyingi sana, katika shuruhati kuna faida nyingi sana za hadithi. Kwa hiyo wewe nunua zieke, hakisha kwamba ukija kwa faida bahthi, bahthi yako itakuwa nyepesi sana, na itakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Asema fahbabtu, kwa hiyo nimependa mimi, an unabbiha alayha, kuzdolea, yani kutolea tanbihi juu yake. Awala, jambo la mwanzo, hadithu al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma, hadithi ya Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma, anna Fatimata binti an-Nabi, حكيك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة قام هي لكوا كزور قبر لعمياك حمزة كل جمعة كل جمعة فتصلي لكوا كسوالي وتبكي ناكرية. حديث أخرجه الحاكم وعنه البيهقي نبتغى وكيف قدوا الإمام حاكم بالبدا بسمية البيهقي وقال أنا قسيمة وهو منقطع أقسيمة ناديثي لمنقطع مكتكة سنلياك مكتكة أنا منقطع من حيث سنلي نمقطوع من حيث المتن نفهم نزغانو قنبوا هذا حديث مقطوع من حيث المتن مناكي حديث نزغمزية وفندوا متن يعني حديث مناكي حديثي مشي قنان وتابع ملوى فمن دونه نوالا لقود الشنياك يعني تابع نوالا لقود الشنياك نزغانو قنبوا نزغانو قنبوا هذا حديث مقطوع لكن مقطوعي واستسامي الإمام شافي نواتواك كما ويدي وهو كسيما مقطوع نقصده يوم منقطع سمفهم الإمام شافي أكسيما مقطوع نقصده منقطع معناك حديث مكتكة أكسيما مقطوع إلى استلاح حديث بل نقصده مقطوع نقصده منقطع سمفهم ويو أكو مولماء بأيو مقطوع ومتكولي استلاح يبلغ وخاص وقوانا مولماء بين شهاد لكن حاصة فسيما منقطع فصاب منقطع لنا زمزية سندي وما سنده يوم مكتكة جيان وسقط عليه الحافظ في التلخيص نا أكين يمزي كيمي أجوياك الإمام الحافظ في التلخيص كذلك التلخيص وتبعه الصنعاني ونقفتية الإمام الصنعاني وسقوط هذين نا كنيمازك هوا مولا ماويل واقتصار البيهقي نقفو بلزيقك الإمام البيهقي على إعلاله يوقت لأقوى كيلا بالانقطاع وكل بكتيك هدفيه كذلك صنعانيك قد يوهم هوين ديك بلكية كبتكان توما أنه سالم قمب حديثي مسلميك من علة أخرى بتقنا إلى نجين وليس كذلك نجابه لكهيجو كما سبق بيانه قريبا كما بشيك تنقليه بين فاكي معنى كحديثي ضعيف وسيثبت كبيسا شمي فهم إن الشيخ ميليزيه وقوك متقوم نقومك نيوم كدوغو تبقوا تنصوم مسألة هاي ثانيا جنب الأبيلي نسيما حديث البيهقي أو حديث فيلني حديث البيهقي في شعب الإيمان كذلك شعب الإيمان مرسلة ميلو كجا كذلك حالي مرسلة من زار قبل الوالدين لو كجا قمب يوتي أمبيا تكزورو قبول لوازاز وويلي أو أحدهما أو موجة كذلك ويلها في كل جمعة كذلك كل جمعة غفر له هسمهيوة نتوية ذنبذاك وكتب بارا نهو أنديكو أمتوية هذي أكو قمب يني مهمة معناكو أنديكو قمب أمتوية ني مهمة سانا سقط عليه الصنعاني أيضا حديثه vile vile mwenye mazekimia al-Imam Sanaani wa huwa dhaif jidda nayo hadithiyo ni dhaifu sana bal huwa mawdhu'un bal ni hadithi ya uongo walaysa huwa mursala wala sio mursala faqat tu kama dhakara Sanaani kama alivyotaja Sanaani bal huwa mu'dhal bal hiyo ni mu'dhal maana yake ni hadithi ambayo katika sanadi yake kumedondoka marawi wawili kwa kufuatana na zaidi ya hapo kwa kufuatana لأن الذي رفعه فسبب يلامبيا لو يرفعش إنما هو محمد ابن نعمان فسبب يلامبيا لو يرفعش كسم الذي متوقع قمتم صلى الله عليه وسلم محمد ابن نعمان وليس تابعيا ولا سوى تابع قال العراقي ومسمى الإمام العراقي في تخريج الإحياء كذلك تخريج الإحياء كذلك جزوي أن كراسا من أنكم من أنان رواه ابن أبي الدنيا حديث مسلم لي ابن أبي الدنيا وهو معضل نين معضل ومحمد ابن نعمان مجهول na Muhammad ibn Umar majhul ni mtu ambaye alikuwa julikani katika kafani hadithi qultu mimi nimesema wa huwa talaqahu naye hadithi hiyo ameipokea ni Yahya ibn al-Ala'i al-Bajali kutoka kwa Yahya ibn al-Ala'i al-Bajali bi sanadihi kwa sanadi yake an Abi Huraira kutoka kwa Abi Huraira akaleta utabarani amesimia al-Imam utabarani fi sahih katika sahih wa Yahya na huyu Yahya kadhabahu waqi'u amefanywa kuwa ni muongo na waqii manake huyu Yahya sasa ibn Ala ndio shekhe wana ndio shekhe wa Muhammad ibn Oman kwa hiyo shekhe wake ni muongo yeye mwenyewe hajulikani kabisa sijumelewa hapo haomjelewa yani shekhe wake ni muongo yeye mwenyewe hajulikani kabisa katika fani hadithi kwa hiyo kuonyesha kwamba hadithi yake ina ida nyingi sana wa Ahmad na vile vile al-Imam Ahmad pia amesema kwamba huyu Yahya ibn يحيى ابن العلاء نمت وانبيا لكوا موانغو سان وقال ابن أبي حاتم ناكسيم ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعليل في زمنه عن أبيه كتوك وباباك أبو حاتم ناكسيم الحديث منكر جدا حديثي ni yenye kukanywa sana, kaanahu maudhu, kama kwamba ni maudhu, ni maudhu kabisa. Wandhu takhrijahu mufassala, anasema shekhe, angalia takhriji yake, maelezo yake kwa upambanuzi zaidi, fi dhaifa, katika dhaifa, nambari ya hadithi ya 49. Hadithi itakafuata baada ya dhana isha biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه تار نمبر شماليزيكا تنرودي كتك مسألة يميموجة ناكمنا تيسا مسألة يميموجة ناكمنا تيسا ويجوز نائنا جوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة نائنا جوز خزور قبور لا يولي أنبياتك كوفا تاسين وإسلام مانا كمي كوفا كتك ديني سوكو إسلام للعبرة فقط kwa ibra tu, kwa mazingatio. Kwa fihi hadithani, na kusiana masala hayo kuna hadithi mbili. Labda umefika sehemu nataka kufanya mazingatio kidogo ya kumbuka akhera, lakini katika sehemu ile hakuna makaburi ya Uislamu, basi utaruhusika kuzuru makaburi ya watu ambao kwa sio Waislamu. Dalili ya hayo ni hadithi mbili. Hadithi ya mwanzo an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zara nabiyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alizuru kabra ummihi, kaburi la mama yake. Fabaka, akalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa abaka man haulahu, na akawaliza wale ambao walikuwa pembezoni mwake. Fakala, akasema fasta'adhantu rabbi, mimi nilitaka ruhusa Mola wangu, fi an astaghfira laha, katika jambo la kumtakia msamaha huyo mama yangu. Falam yu'dhan li, hapajaruhusiwa kwangu mimi. Wastaadhantuhu, na nikamtaka ruhusa yeye, fi an azura kabraha, katika jambo la kuzuru kaburi lake. Faadhina li, akaniruhusu mimi kulizuru kaburi hilo. Fazuru lkubura, Mtume sasala akasema zuruni makaburi, fa innaha tudhakiru lmauta, kwa sababu jambo hilo linakumbusha nini? Linakumbusha mauti. Kwa hiyo Mtume sasala alimtaka ruhusa mama yake, alimtaka ruhusa mola wake kuhusiana kumwombea dua ya msamaha mama yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumruhusu, sababu mama yake amekufa kifo ambacho kilikuwa sio cha Kiislamu, kwa maana amekufa katika mila ambayo ya kikafiri. Kwa hiyo mama yake ni mtu wapi? Mbona kimya? Mtu wa motoni, nimefahamu. Mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu wapi? Ni mtu wa motoni. Na haya mtu dafa sudhuri tena, nimefahamu. Mtume na macho natolewa hivi, mtume yaani mama wa mtume go, mama wa mtume. Imezidi tena. Ndiyo. Mtume sasala ndio aliyozungumza hayo. Mtume ndio aliyozungumza hayo, na hadithi zimekuja nyingi sana. Mzee Feruzi upo? Unafahamu vizuri? Mtume sasala ndio anazungumza hayo, na kuna hadithi nyingine kwamba alikuja mwanamke, yaani alikuja yule mtu kwa sahaba kwa Mtume sasala, akauliza kwamba wazazi wangu mimi wako wapi? Kaambia watoto wako wewe wako motoni. Yule akaondoka pale analia sana. Kaambia hebu mwiteni. Akaambia watoto wangu mimi na watoto wako wewe wote wako motoni. Simefahamu. Yaani watoto wangu mimi mtume na watoto wako wewe wote wako motoni. Simefahamu. Kwa hiyo Mtume sasala ndo anabainisha hayo, na sisi tunachukua wale wasema nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, azungumzi kwa matamanio yake mtume, in huwa illa wahyu yuha, isipokuwa ni wahi ambao anazungumza, isipokuwa kile anachozungumza isipokuwa ni wahi ambao yeye anakuwa amefunuliwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuwa kwamba akizungumza mambo labda kwa matamanio, au kwamba akisema jambo ambalo labda kwa matashi, la. Na hii kuonyesha wazi kwamba hii ndio dini ya Uislamu. Hakuna kama ile labda mtoto wa rais au mama wa rais au si mama nani atapenya kwa cheo cha nani? Cha mwanawe. Hamna hayo. Huko akhera hakuna hayo. Mtu anatakana afanye matendo mema hapa duniani ambayo yatakomfanya kwamba huyu mtu awe katika pahala ambapo alikuwa mzuri, kwa sababu huu utume amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umefahamu? Huu utume amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si kwamba labda kwa sababu mtume sasa yeye ni mtume, kisha labda katika jamaa zake akawa kuna watu makafiri, wazazi wake kwa makafiri, kisha asingie motoni, la, hilo jambo sivyo kabisa lilivyo kama watu wanavyodhania. Kwa hiyo Allah alimtaka ruhusa, yani huyu mtume sasa alimuomba ruhusa muombe msamaha mama yake. lakini Allah hakumruhusu hilo. Unafahamu? Allah hakufanini, hakumruhusu hilo. Akamtaka ngusa akazuru kaburi lake, akamruhusu kwamba ende akazuru kaburi lake. Hadithi ya kharaja Muslim. Hadithi imesimulia al-Imam Muslim wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa At-Tahawi na al-Imam At-Tahawi wa Ibn Hibban na Ibn Hibban. Na wengineo wanaweza kusema labda kwamba leo uchukue leo darasa tumepata jipi huko. Inawezekana wapenzi watu wakatoka hapa akasema darasa umepata jipi huko eh? Umesikia umesikia nini? Darasa umesikia kwamba mama mtume yuko motoni, ni mtu wa motoni. Si nilikwambia wale hadithi zao mpya vitabu vyao vipi? Allahu musta'an. Nimefahamu. Sasa haya ndio maneno ambayo watu wanazungumza. Hadithi mpya, vitabu vipya. Kwa nini mpya? Kwa sababu hawajapata kuzisikia. Jamani, sahihi Bukhari ni sahihi Muslim ni kitabu ambacho sisi sote hajazaliwa. Sinifahamu? Na hao wazazi wetu pia hajazaliwa. Na kama kuna babu zetu pia hajazaliwa. Sinifahamu? Wote hajazaliwa. Ndio sahihi Muslim. Na hiyo hadithi imeumo wala haijapatikwa wala haijaingizwa. Hicho ni kitabu cha zamani kweli. Kadhalika Sunan ya Bidaud. Wan-Nasa'i vile vile. Wa Ibn Majah vile vile. Wa At-Tahawi vile vile. Wa Ibn Hibban. Walhakim na vile vile vitabu vyote hivyo ambavyo wanasimulia maulama wa Sunan al-Bayhaqi vile vile wa Ahmad ni vitabu ambavyo vya zamani kweli kweli ambapo sisi hatuna nia hata kata kuja duniani tena na wazazi wetu pia hawana nia kata kuja duniani nao mababu zetu hawana nia kata kuja duniani. Athani hadithi ya pili an Buraida radhiyallahu anhu qala misim kunna ma'a an-nabiy anasema mimi nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam fi safari katika safari wa fi riwayatin fi ghazwatil fath katika riwaya nyingine imekuja katika vita vya Fathu Makkah fanazala bina mtume sallallahu alayhi wasallam katika pamoja na sisi wa nahnu ma'ahu karibu na sisi tulikuwa pamoja na yeye karibu maana tulikuwa pamoja min alfi rakibin yani kupitia au katika watu yani 1000 ambao wenye vipando fasalla rak'atayn mtume sallallahu alayhi wasallam akasara kambili thumma aqbala alaina kisha akatuelekea sisi kisha akafanya nini kisha akatuelekea sisi mtume sasa ndiwaji hii kwa uso wake wa ainahu na macho yake mawili tadrifan yakibubujikwa na machozi yale macho yake mawili yale yakitokwa nini na machozi yani akiwa anatokwa na machozi mtume sasa faqama ilayhi umar ibn khattab umar ibn khattab akasimama kumuelekea mtume sasa asema fafadahu bil abi wa ummi akatoa fidia mama yake na baba yake maana yake akatoa fidia baba yake na mama yake akamwambia kwamba baba yangu na mama yangu mimi natoa fidia kwa ajili yako wewe ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala bi abi anta wa ummi akasema yakulu akasema Umar ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah malaka una nini leo mbona unachoka na machozi hivi unalia qala akasema inni sa'altu rabbi azza wa jalla kwa hakika mimi nimemuomba Allah mola wangu azza wa jalla fil istighfar li ummi katika jambo la kumtakia msamaha mama yangu falam ya adhan li haja niruhusu mimi amenikatalia jambo hilo fadamaati ainai kwa hiyo macho yangu mawili yanatoka na machozi rahmatan laha kwa huruma ambayo ya kumhurumia mama yangu minan nar kutoka na nini kutoka na moto ambao unamuunguza ndio maana mimi nika natoka na machozi kwa sababu amekufa katika kifo cha nini cha ukafiri anasema hayo nani mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wewe unajitia una huruma zaidi kuliko mtume sio eh wewe unajitia huruma kwa hiyo kama ungelishushwa wahi uzungumzie haya na Allah nasema a mie hayo tu Allahu musta'an yani wewe ungeambiwa haya wafikishie watu haya kwamba haya ndio uhalisia ulivyo wewe ungesema a mie hayo tu mambo ya mtume maana haya alikuwa anasomesha darasa moja mzee mmoja akasema ustazi yote mimi nakubali yani lakini haya ya mtume kidogo leo ufanye staste nimefahamu yana kaambia fanya staste nikamuuliza staste nini bora usige azungumza sasa yamo kwenye darasa sitazungumza vipi na hadithi za mtume usizungumze vipi sasa eh na hizo ndo hadithi ambazo sisi tunatakana tuzifikishe kwa watu na tuzizungumze kwa watu watu wapate kujua uhalisia ambao walikuja na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wasta'adhantu rabbi na nikamtaka ruhusa nikamtaka idhini mola wangu fi ziarati ya katika jambo la kuzuru kaburi lake faadhina li akaniruhusu jambo la kuzuru kaburi kwa hiyo inaruhusika kuzuru kaburi la mtu ambaye alikuwa sio muislamu wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur akasema mtume sallallahu alayhi wasallam na mimi nilikuwa nimekukatazeni nyinyi kutokana kuzuru makaburi فزوروها بس يزوروني مقبوري ولتزدكم زيارتها خيرا نائكو زدشيين نيني كليكو زروقواك خيري ولتزدكم زيارتها خيرا يكو زدشيين كليكو زروقواك makaburi kukuzidishieni kheri, kwa maana wewe ukienda kuzuru makaburi ule kuzuru kwa makaburi kukuzidishie kheri, kukuzidishie hofu ya kumogopa Allah na jitihada ya kujitahidi zaidi katika kujielekeza kwa nani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi akhrajahu Ahmad wa ibn Abi Shayba wa riwayatun ukhra lahuma, na riwaya nyingine ni za wao, wa isnaduha na isnadi yake riwaya hizo inda ibn Abi Shayba sahihi, mbele ya masimulizi ibn Shayba ni sahihi, والحاكم نبيل بيل الإمام الحاكم وكذا ابن حبان نبيل بيل بيل ابن حبان صحيح والبيهقي والزيادة الأولى له نزيادة مزنك هي الإمام البيهقي والرواية أخرى فيها نرواية نجينة أمير قوجة نرنياك كتك هزو زيادة كتك هزو حديثي أمزو قوجة وكتك زيادة لمن سبق ذكره نكوى يولي أمير شكتا كتنولي وتجواك والزيادة أخرى نزيادة نجينة للحاكم نمام حاكم وقال انا قسيم الصحيح على شرط شيخين حديثي صحيح جوا شرط ذو انا مشيخ واويلي ambao ni daraja ngapi hiyo katika kusihi kwa hadithi ni daraja ya 4 yani kwamba ni daraja ya 4 ya mwanzo manfarada bihi al-bukhari ya pili manfarada bihi muslim ya tatu ala shartihima tayari na ya 4 la nimekosea ya mwanzo muttafaqun alayhi ya pili manfarada bihi al-bukhari ya tatu manfarada bihi muslim ya nne ndio hiyo ala shartihima nimefahamu na ya tano ala sharti bukhari na ya sita ala sharti muslim na ya saba ala sharti ghairihima ya sharti zuko na mengineyo naam wafakahu dhahabi na akafikiwa na imamu dhahabi wa huwa kama qala nayo hadithi imekuwa kama ambavyo alivyosema ile yao warawahu tirmidhi mukhtasara na hadithi hiyo imesimulia imam tirmidhi kwa ufupi wa sahaha unakasaisha وروى مسلم ناكسملية الإمام مسلم وغيره من جنيه منه روى جيه الإذن إلى إذن بزيارة إذن يقصور فقط تو كما تقدم في المسألة كما مباب شكو تمولية قد كمسألة يا مياموجة نا كمنا ناني صحيفة يا ميامبيلي نانغابي نا ثلاثيني ناناني قال النووي ومسيم الإمام النووي في شرح حديث أبي هريرة قد كشرح حديث أبي هريرة الأول يمانزو فيه جواز na hizi ai masala atakwambia 118 kwa sababu huko nyuma kumedondoka nambari 1 si mnakumbuka yani kuna namba imerejewa mara mbili yani ndio maana ukoona kwamba masala sidna soma 119 badala ya 118 kwa sababu una nambari imerejea mara mbili fihi jawazu ziyaratu almushrikin asema al-imam nawawi katika sharhi hadithi ya Abi Huraira al-awwal ambayo ipo katika sahih Muslim kwa hiyo alipokuambia anasherehesha maana yake rudi katika sharhi ya Muslim ambayo ameshirehesha al-Imam Nawawi na hiyo inajuzuu kama 7 mpaka 8 mpaka 9 ambayo pia muhimu talibu ilmi awe nayo kwa sababu ndani yake kuna faida nyingi sana fihi jawazu ziyarati al-mushrikin ndani yake kuna kujuzu kuzuru kwa washirikina fil hayati katika uhai wa kuburihim maana yake anasema ndani yake kuna kufaa kujuzu kuzuru washirikina katika uhai na katika makaburi yao baada ya wafati baada ya nini baada kufa kwao lianahu kwa sababu anasema idha jazati ziyaratuhum baada alwafati itakapokuwa inajuzu kuzuru kwao kuzuru hao baada ya kufa fa fil hayati aula katika uhai ni bora zaidi kuzuru hao makafiri simefahamu hamjaelewa yani kuzuru hali ya kuwa hai ni bora zaidi kwa sababu unapoenda unaenda mlingania ili atoke katika nini atoke katika ukafiri aingie katika Uislamu ndio anakusudia hivyo wafihi nahyu an al-istighfar lil-kufar na ndani yake una katazo la kuombewa msamaha makafiri kwa hiyo haifai ukenda pale kuzuru pale kuombea nini kuombea msamaha wale walolala pale yani wewe ukienda pale utazuru utakaa kimya pale makafiri kama makaburi ya makafiri kesho unavuta tafakuri wewe mwenyewe na tadhakuru ya kukumbuka akhira kwamba huyu mtu alikuwa hai na leo kashakufa tena amekufa kifo kibaya mimi itakuwaje hali yangu kwa hiyo ukawa nakumbuka pale uko kimya pale makaburini sio ukifika pale kwamba labda watole salamu huto toa salamu sababu ni makaburi yana ya makafiri na qala Iyad amesema Iyad sababu ziyaratihi sababu ya kuzuru mtume sallam kabraha kaburi lake anahu kasada quwwata almawidha amekusudia kwamba kupata nguvu ya yale mawaidha maana yake amekusudia kupata nguvu ya mawaidha wa dhikra na ukumbusho بمشاهدة قبرها وقول كشودية قبر لكي ويؤيده قوله نين تلو أنقوف ما نهينا قولياك انتوم صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكركم الموتى zuruni makaburi, kwa hakika jambo la kuzuru makaburi na kukumbusheni mauti. Tufikeni hapo, tutakuja kuondokea wal maksudu min ziyaratil qubur shay'an. Na maksudio ya kuzuru makaburi ni mambo mawili. Ikiwa kwamba mtu amekwenda kuzuru makaburi, ikisha kwamba hakupata mambo hayo mawili, basi mtu huyo anakuwa yeye ule kuzuru kwake makaburi hakujamletea manufaa. Na ikiwa kwamba amekwenda kuzuru makaburi, akawa ameyapata mambo hayo, basi huyo kuzuru kwake makaburi kumemletea manufaa. Ni kupi? Katika darasa litakalokuja insha Allah biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuangalia kwa urefu wake masala hayo na mengineyo ambayo atakokuja biidhnillah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Naam salam. Salam. Zeferuzi na upata mwaka pili. Naam. Sallallahu alaihi.